نل بابیره جان، نل ماوه که لدورم پروشت بوم، سلامتی؟ ای تو تونی، تو رو ماوه باش بی بابیره جان؟ بله، باشم، قط تونا، چاک بوا؟ بله، باش بوا، ببوره بیوی اگه درد بکم و بطیم هشتی نه، من نده باید توست زبدم کتکم، ببوره نل بابیره جان، لو ماوه زور تنیا بوم منی شروع بوم، کتا زوانا کم براستی تا بپیره جیان بپیره جیان نیل بپیره جیان نیل دل نیابه هیچ کلی دور نابم باشه دی باب رویم به پارادایس باشه بپیره جیان ده توانین دی کم ببینی بله بگو من یالا نیل، بابرو باشا، بروی تیلو بمزوانه هوا سر دبید، کچم سیرا، لزستان باران دبارید کچی من لیره زور کم بفر دبارید کشو هوای زوره که زیاتر باران دبارید ایسا دزانم بو بفر لزوینیا باشا، ایستا چی بکین منو بو کم دپارین و کباران راوستید بپیره جان، توش بپاره و کباران راوستید با اوی روشش خوش بید استا دعا ده که کچکم دعا شب که ده که خیراب دوزی تو باش تره کچی من بیروکی چی باشم او چی؟ بسرهاتی هجده هم آیا براک هم لوی بو؟ نیل که است هدزانه به تنیایی گرش کردن چند نخوشه با پیره دوزه تو و زور دلخوش دبه. اوان پیمانیان ده هرگیز جارکی تر لیک دور نبن. برای دکون برو شاری لارگان. براست، او هم رگایتان بری و لندن و هاتون؟ بله، ببورا که ازیت من دایو بیزار من کردی. اما لسر من اترسین. من ترینتم، اوش نواما. نای من نیل برس. ناوی منیش جنجیرا. کارم در هنانی خلوزی برده لجر زویه و تیگیشتم لبرتی ده متعود رشا رجوکان لیره وشک دکم و دوائی دهن بم بو شارو دهن فروشم اگر حظ دکن ماوی اک لیره بمین نو باسی شارکتان لندنم بوب کن چر رای کبتا جیش سیره توش ده لندن و هاتوی برز جینجر خیزانکی تو لندن ده جید بله خانم ایمالانا راستی ویس این ده جین دکانه چی پینه چی من هبو او کاتا من دالبم لگل باوکم بو ایره ده هاتم سالی پار باوکم لجر کاری قرز دامرد دایکم خوشکا کم لشاران دگرن پیرهو ده فروشن بلام کل فی بطا ماه دکانه کل ایمه ده جیر کرد جوید لیه کتکم دلید کلف خوب از من نیم کزلوم لکراوا زور بی بزیا هی بی آبرو اگر بتفانم پاریشی زور بدز بینم ده بی طولی خومن لیب کمو لبردم دادگا دلم بویده سوتید اگر کلف امبالای بسر من نهینه ایا Oh, تو نبید اما بینید نه تنیا یادگاری دیک ما برای من قرص کرد او دکانه من کری او دکانه که ایمی داجیر کردو ایمش للندن را من کرد لوکاتوی که را من کردو آوارو در بدرین بریس ها؟ ها؟ چه اکیت؟ هیس نیا بینی نبو کنی لیره زور سیره جان بله چیه نیل استا برایکم ماریو چی دکت دبه بلایم منی شمو کاد لبیری اوم پیشتر دم زانی که کاری بازرگانی دکت بلا ماوی که آگم لینیک چم دیانو دچه بولاتن بلا ممیش جهوالی ماریو نزانم لانی استا للی دیکم بید با پیره جان من دلنیم او زور گوراوا بله استا هاو تمنی او کوریا برز جنجیر، لطوانم یرمتی تن بدم؟ برو ناکم لطوانه تو دابی کچم برسترین، او دوی وکو من دموچاوی رش بید دموچاو دم برز جنجیر بله، راست او بو که نیل بو نیل؟ هی، عربانک را گرا از دکم نیل لو مالای سر را گاکه بو برز، را گرا هوش باب چیم بو نوشار لبه چاوروانیم بین بلا من کیت تکا دکم لشار چاوروانم با دبیرند چه ناوی هوتیل کانتریا باشا دمیو نیل دوباره او پیاو ببینیل برز جنجیر من دا چم دایک مبراکم ببینم کلم نالو لی انتیابو متوا براز لچوی انده تو بسی بو چوی دستم با پارادایز دلن لباکورا باپیره دلت جگه اگ بنای پارادایز نیل دنیا تو هم جگه نه ناسی؟ نه نم بیستوا منیش خوشکه چی بوچو چی وقتو هم هزار زر حزدکم ببینم نه خوشکه که چیه؟ هیلین هیلین؟ چی نوی چی خوشا؟ بله دست سال دا بی من اوم ندیوا لانه تمنی لمن نزیگ بیدوانیا؟ بله هر لبر اوی هر زارتو دا بینم او دا کهوتو یادم منی جوان بو تو برواب که هر کاتی للاد دادنیشم و هزدکم لای براکمم هیلی هر جیز او کاتم لاد ناچه تو و کم من لطو زیابم و هیوادارم للای محمد زور باش بید خواد لگل تخوا مرو کاکا خواد لگل کاکا جیان هیوادارم باش بید کاکا جیان کاکا جیان ماویه که آگم لأو براوا زور لمیجن مکانی اوم بدز نگیشتوا برز جنجیر باشه پیم بله تو خوا برای خوشی خوی لیت دکت ها؟ نه هرجیز اگر ماوی چی زوریش نیدی بی؟ نه اما قدرو نده هر سندی دورتر بی خوششویشتر ده بی چه نال ایستا با دوا داده گره؟ زور سپاس برز جنجیر برو بخسکند دکم بله وای اما پوککای نیلا آها خویتی آهای کسی لیه بله بابم ابو بوره کاتم گردی کچی خواهانی ام بوکن نیلا او تم بزارم لیره برزم بله لیره چه؟ پیره پیاوکو کچک دلم نه اتون بویره وستت پیره پیاوک او کی؟ نه نیل هر وقت بیرون دکر دو لیره کیت برایشی دلت خوش کردم او که دل نو عربانه که بون کروشتین ام بکن بینی ناسیم و زالمی توی سریکو تیچی باش بون پیده چی او دو هوری نزیگ بین ای بونه ایتا جورو ورا جورو نا پیویز نکات با پیره جان برستین بله بزنم تولیرا چی کارک دکی دزنم چون بیر دکی توا بلان بخوا توانم نیا بحال دا چی برزم پیم بله حالای چی تو دا دویز منو نیا لیکتر جاب که توا استاش برو بولایو پیاو جارش تر نیا تو با دومنو لیرد نبینم برستین با پیره جان کیت بو ایم به طاقت بوا نیا لا چل بردستم کیت چی تر من مرابا تو ناکم تگیشتی برسترین تکا دکم تکا بس یک زیاری تر او پیاو ببینه دلنیا ما مشتی رو دمید یک سپر نکی با پیرا او تکا ریکا او پیاو ده بس بمان بینه تکا دکم بقسم بکا برسترین او کابرای الوتیل کانترینا دتوانی بچی ببینی ایسا برو بلای برو دی با پیرا جان نا کید من زارش تر برواد پی ناکم دوباره توی نیل لمن جاب کی توا او قصیه چیه ده کهی؟ او پیاو منی نناردوه بوکاکه نیلم لدارو بینی و تم لوانه لیبن بوی هاتم تکای وامله با پیره جان کید بوکاکه منی لدارو بینی و بوی هاتو بو ایرا زور باشه دیم بلام تو دوی بزانی او پیاو چیه؟ اگر نام نایم آخر من هر اوی که گوتم برو باشه تیگیشتم بگرا کید بی حالم نکی چند بیتاره او هم رگه هاتو بو ایرا نیل من ایتر ناهلم جانی تو لما ترسی دابه تگیشتی هکیت رای دبی امش مدبای گبری چی؟ بزنم یه سه شتک ندازم ها دایکه ببرم کار ناشری ندکم اگر وانا کم نتوانم دلی بر رسترین بدز بیانم ها او پیشتر امی بمر پیشان دابو امی ایس پاچی دکات که زور نزی کلن نیل بروانا کم برای نیل بید زور بتمتره درنگ هاتی و کیت هر اوی که اوتم نیلو ترین تم دوزیه و آها راز دکی بله راز دلم بله براز ترین داری کردم بله دزانم پیوید بوی که دبی بزانی و پیاو چه وانی کیت براسی تو کی لمنوار که چی نیره که پیم بله دی تو کی هم زوانه دزانی من اتر احرام نماوا دبی رستا پیم بله دی کیت اگر هاتو پیت بله من چیم ام قصیه نیل بختور ناکات ها لوانی وابید بلام دزانی دوستی نیلی هاتوز منی ها زور کل رقی کیت برو خود بشو با کم یک مشکل آرام بیتوا دبی پیم بله ایدر بستی که امرو دبی بزانم تو کی اتم بستی که پیم بله تو کی پیم بله وزنه اتم ناتو سهیل که کیت برو بولای برای سترین تو پی بله نیلم پی بده تو پی دلیم من چیم تیگه ایشتیلیم بله تیگه ایشتیم اگر ما با برای سترین بدم لانه بزنه تو پیاو کیا زور باشا دوباره دستم بله نیل زور باشا سبا جوی داده روین ده دارین نیلو ترین بگیرین ده بگرای ها زور خراب بو ایوه امرو یارمتی من تانده که زور کار بکم ها من نزنم چون سپاسی او کارانه تو بکم نزنم کیت ایسته چی دکت آه من با او خوارنه ده به زور سپاس تان بکم زور بتامه زور بتامه سالانه که سوپی وا بتامم نخواردوه شاینی نیه برای جنجری زور سپاس با تو براستی برسترند، ایما چون شولی را بمینینه و ایره مالی چی خواهی نیا بلام چی بکن هروای بریاب من توانی برست جنجیر هر او جوری که ده زانی ایمال است چند پیاو خراپ یک راده کن با ایس راحتیش نتوانین دب نیشین بارانیش نماوه لوزیتر ازیت تا ندین با پیره جان چون بز یک شو لیره بین دلنیام که دیتو بو ایره راز دکت ایو نتوان بمشو برون بانی زو برون منیش پیمان دادم با عربانه بتانگینم بوشار زور باشه برس جنجیر هیوادارم بیزارت نکن بپیره جان زور سپاس دکم براستی گارکانت زوان خاتونیل دیکن فیری کردم ام بوکانه چون دروز بکم اما بو ایو دروز دکم بو سپاس کردن تان ایویت لبر باران تر بو سپاس دکم خاتونیل اوه براس من دبی بسم اگرکه خوش بکم نیل اما بیانی زود داروین بخوا بازو هستین باشه با پیره جان اوندم نماوا داوی لبردن دکم با پیره جان او نه هیلت بخوی اوه کیت چی بو نیل زور باشه با پیره جان وره بارا بکن باشه خواه جان کل اوانه چین هاتن زوبا خیره دای خنیل باشه دویست نکه اوان دو خود مندوب کهید برد نده نتوانی راب کهید استاسی بکن بروس کلیم اگر رگای بدین اوان راده کرد اوان هر او کسانه نکدهی که خوشتی منیان در بدر کرد خیره کن دیگی به نو جوره بشتو بندی بکن لبه دی نیل برسترین من بده ما رو بتامن بلای پیاوخه نزانم امانو چون پیدا بود شمکه برو دی برم ده او توی زور باشه تیه گشتم ترینت نیل وره دره و ازارتن ندم بس دم یارمتیم دنو او کاغذی که دکانکه به نام و دکات به دستی بیرم ببدنو چه گیشتن یا نه؟ خیره کنور ندره و دوباره اینا کم و دی خاطو دل اگر نیت دره و او هاوره که سزا دادم هی جان هی براس بخصه برس کلیف که دی زوبا هی براس بله گوره دی سودا پنزره که بشتینه و بروشوره و بین هنه دره و دی خیره که بس ارتا قربا قصه تو لسر سره را او روشتم براس کمزو براس گل کلیف کاخ زغل لای منه ور لای منه اگه پیان ور لای منه ور گرنو ورن او تا راوست که خزه کنه ستی اگه بغیرتی نورن و تار لامر بیبن او تا هرس کلم دستم سوتا اما بس که غزه چی؟ اوشتا پیزه فیری لیا کردم ها؟ سیر که گورم جالی رکو تو تو چه اقصب که خیره؟ کلم ایواز زندانی کران اینترنتوان بوی شوینک برون تو چی؟ من کوری کابرای پینت سیم که تو دکانه کرد لی ایمه داجر کرد او چه دلید؟ او پینتی گمجیه دلید که لویستین بو برس کلید استا چی دوی؟ او چی دکه؟ او چی دی رجی؟ کلف افندی تو جیانی منو خانواده که من دویران کرد من ببونه برس ترین تو نیلو و توم دوزیوا استا تولد لیده کمو باش جو بگرده می تولای او نخوشیانی که بسر دایک مو خوشک منو تینا لگ بسین مو برس تو ده توی چی بکی؟ برس جنجیر من ساله های او خانوام هی ایتر پیویستم پینیا دمیو لگل کلفو پیوکانی بیسو تینام همیان دوشن من دزانم که اوانه چند تاوان بارن بلام ام کارم که توکی اون دیوزهی من او کاره دکم با اوی هم کسی گره سیانس گاری بی برز جنجیر تکا دکم ام کارم که براکم هر جیز گاری وای ندکد اگر وابه تو لکلف خراب تری وکو خوشکی چی بچوک بخصم بکا واما کبر جینجر ایو راز دکن ناوی بخرابی او چپلانه بکن زور سپاس برز جینجر سپاس بخوانیل باشا اینه زنی برز جینجر و کبراما نه نه ام نگلوید حزکم للا نیرو برز ترند مین موا برز ترند هر ککاتی خوی ها دیان بینین خواتان لگال من نایم کارم با نیلا نیل شیقی دمه پیتی بدم نیل اگل خود بر براستی بلا موسیره تی ناگم ام کابرایا چیه کی تر دزانی؟ اولوچی برای جینجر اما زور باشا دی بابا عربانه که من بروی رحمتی بامدار ایوار دور روزگار بکن ایوار ای بابا دوری دی رحمتی بامدار دمجه همو تو کاری خواب دکی بی اقل تی دکی انار نه حس نکم تیبگم من تا ایره ده توانم لگل ایوه بیم زور سپاس دکین بو هموش ده بگره او بو کشینوی بو ایوه سپاس خاتو نیل دیار یه چی جوانه بو هلینی خوشکم یوادارم روشک بگره تو بولندن زور سپاس یوادارم توش دک تو براکت ببینی و خاتو نیل زور سپاس به هیوه دیدار خواه دارت به خاتو نیل باران که حوالی به هر دینید بو به هکارک بو اوی کنیل کسیک بناسید وک برای وابو بینینی جنجیر روناکی که تازه لدلی نیل دروز کرد که بشوینی براودای که داده گرا نیل بردوان بو لسر گشتکی و زیاتر لحرکات حزیره بو بچید بو پارادایس